Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 września, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Liczba infekcji koronawirusem w Polsce zbliża się do 1000. Polska nadal będzie wspierać globalną walkę z pandemią, mówi prezydent Andrzej Duda. Polskie Radio otrzymało nagrodę Feniks Specjalny 2021. Pracownicy służby zdrowia i osoby po 50 roku życia mogą się od dziś zapisywać na przyjęcie trzeciej dawki szczepionki, jeśli od pełnego zaszczepienia się minęło pół roku. Na internetowym koncie pacjenta pojawi się e-skierowanie. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To są te grupy, które mogą się już zapisywać. Te skierowanie dla tych osób zostanie wystawione drogą elektroniczną, tak jak to się odbywało w poprzednich dawkach przyjmowania szczepionki przeciw COVID-19. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że system szczepień jest przygotowany na kolejnych pacjentów. Szacowaliśmy, że nasze systemy i punkty, które w tej chwili są rozsiane już gęsto po kraju, są w stanie obsłużyć właśnie tą grupę osób, która się zarejestruje. W Polsce mamy w pełni zaszczepionych ponad 19 milionów 320 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 974 nowe zakażenia koronawirusem. To o 30% więcej niż w ubiegłym tygodniu. Z powodu COVID-19 zmarło 14 kolejnych osób. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że liczba zakażeń zaczęła w ostatnich dniach nieznacznie maleć, ale przestrzegł przed nadmiernym optymizmem. Nadal nie jest jeszcze to ten wzrost, który notowaliśmy w ostatnich dniach i tygodniach, 40-50%, więc widzimy, że delikatne spowolnienie w zakresie wzrostu zakażeń jest, chociaż dzisiaj już mówimy praktycznie o poziomie 1000 zakażeń średnio dziennie. Więc realizuje się ten wzrost czwartej fali. Na pewno ten 1000 zakażeń osiągniemy w ciągu najbliższych dni. Na pewno to nie będzie koniec. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Polska będzie wspierać globalną walkę z pandemią, powiedział prezydent Andrzej Duda podczas wirtualnego szczytu na temat COVID-19 zorganizowanego przez prezydenta USA Joe Bidena. Andrzej Duda jest teraz w Nowym Jorku, ale wystąpienie zostało nagrane jeszcze w Polsce. Excellencies, ladies and gentlemen. Prezydent mówił, że walka z pandemią wymaga od każdego kraju ścisłej współpracy. Let me be clear. Poland will continue. Powiem jasno, Polska nadal będzie wspierać społeczność międzynarodową w walce z koronawirusem i jego szkodliwymi skutkami. Andrzej Duda podkreślał też, że od początku pandemii Polska pomagała w powrocie do kraju obywatelom kilkunastu krajów. Polski rząd i nasze linie lotnicze LOT zorganizowały około 400 lotów ewakuacyjnych. Pomogliśmy bezpiecznie wrócić do domu naszym przyjaciołom i partnerom z Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Kanady, Australii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Turcji i Korei Południowej. Dzięki naszym działaniom ponad 2000 osób bezpiecznie dotarło do swoich domów. Andrzej Duda zapowiedział też, że Polska nadal będzie dzielić się szczepionkami z innymi państwami. Z Nowego Jorku Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Polskie Radio otrzymało nagrodę Feniks Specjalny 2021. Stowarzyszenie Wydawców Katolickich doceniło wydawnictwa Polskiego Radia 1920, bitwa, która ocaliła Europę, prezydent RP Lech Kaczyński, świadectwo oraz Smoleńsk, ostatnia misja pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej w 2010 roku. Mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. To wielka radość i wielka duma i dla mnie jako prezesa zarządu i generalnie dla wszystkich pracowników, także tych, którzy bezpośrednio nad tymi albumami, tymi wydawnictwami pracowali, którzy dokonywali wyboru nagrań, ale opracowywali także ikonograficzną część opisową do tychże płyt, bo trzeba zaznaczyć, że to są wydawnictwa ikonograficzno-fonograficzne i to wymagało ogromnej pracy. Do Nagrody Feniks, przyznawanej twórcom wybitnych dzieł promujących wartości chrześcijańskie, w tym roku zgłoszono ponad 250 pozycji w 19 kategoriach. Bez porozumienia zakończyły się kolejne rozmowy Ministerstwa Zdrowia z medykami. Domagają się oni m.in. podwyżek, zatrudnienia dodatkowej kadry i urlopu zdrowotnego po 15 latach pracy. Jak powiedział po spotkaniu wiceminister zdrowia Piotr Bromber, medycy usłyszeli propozycję trzech wariantów podwyżek. Zaprezentowaliśmy perspektywę czasową 2022-2027. Dokładnie przypisaliśmy do konkretnej perspektywy nakłady w wysokości przeszło 90 miliardów. Wiceszef resortu zdrowia dodał, że przedstawił też plan zmiany wyceny świadczeń, na czym zależało protestującym. Medycy odpowiadają, że nie usłyszeli żadnej propozycji, a spotkanie nie przyniosło niczego nowego. Diagnosta medyczny Dorota Kowalczyk-Cyran mówi o braku konkretów. Mamy poczucie, że rozmowy są przeciągane, a przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia

No to teraz my wyjawimy Państwu nasz dziki plan na ten piątkowy poranek, poranek z Trójką, 24 września. 6:10 na zegarach. Katarzyna First-Wojtkowska, Paweł Turski i mówiący te słowa Łukasz Sobolewski. Witamy Państwa serdecznie. Dzień dobry i przystępujemy do wyjawiania tego planu. Czy będzie dziki, to już pozostawiam Państwa ocenie. To, co pewne, to to, że za nami, drodzy Państwo, początek kalendarzowej jesieni. Stało się. Niestety. Albo stety, bo niektórzy lubią. Osobiście nie przepadam za tymi miesiącami, w których dnia coraz mniej, a też i kresek na termometrach mniej coraz, ale takie są fakty. Początek jesieni, ujmę to dyplomatycznie, najpogodniejszy i najcieplejszy nie będzie. Mówię to w oparciu o wiedzę synoptyków. W weekend w wielu regionach pojawi się co prawda trochę słońca i będzie jeszcze w miarę ciepło, ale później już tylko gorzej. No i jesień, mili Państwo, będzie jednym z naszych dzisiejszych porankowych tematów. Oprócz tego opowiemy o najbardziej prestiżowych zawodach dla uczniów i absolwentów szkół branżowych. Mowa o Euroskills. Te zawody są bardzo wymagające. Wszystkie branże, mimo że mają też swoje oddzielne zawody na poziomach europejskim i światowym, to wszyscy specjaliści twierdzą, że te najbardziej właśnie prestiżowe i trudne, wymagające to są właśnie w ramach programu WorldSkills. Wiemy, że lubią Państwo podróże, dlatego po godzinie 8 odwiedzimy Zieloną Górę, która przygotowuje się na prawdziwe oblężenie rolkarzy i wrotkarzy. To już w niedzielę odbędzie się tam kolejna edycja Night Skatingu. Mnie bardzo przyciąga jazda na rolkach, bo jest w tym pewien rodzaj szaleństwa. Czyści się umysł na rolkach, wiatr wywiewa wszystkie złe myśli. No i spotykają się ludzie, którzy w podobny sposób na to patrzą. Jest to po prostu świetna zabawa. Będzie więc Zielona Góra, ale będzie też Nowy Jork. Jest tam nasz korespondent, który opowie Państwu o tym, jak jedno z najchętniej odwiedzanych miast na świecie radzi sobie z pandemią. Czy wszyscy mogą polecieć, pojechać do Nowego Jorku? Jakie obowiązują tam obostrzenia? O tym już niebawem. No i rzecz jasna, mnóstwo dobrej muzyki. Oto pierwszy z brzegu przykład. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on here's Sunday morning, is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah! Sad, and just maybe I'm to blame for all I've heard. I'm not sure, I'm so excited, I can't wait to meet you there. I don't care, I'm so horny, that's okay, my will is good. Yeah.

Powiem więcej, mało kto, przynajmniej z Unii Europejskiej może, dlatego że obowiązują restrykcje covidowe, to znaczy Stany Zjednoczone nie wpuszczają obywateli Unii Europejskiej do siebie z powodu właśnie covidu. To się ma zmienić w listopadzie, ale póki co jest jak jest. Pytanie zatem, jakim cudem ja się tu dostałem? Ano dlatego, że Stany Zjednoczone wydają takie specjalne pozwolenia dla niektórych osób. W moim przypadku to było najpierw rocznica 11 września, teraz więc część dziennikarzy dostaje takie właśnie pozwolenia, podobnie zresztą jak politycy, którzy, tak jak powiedziałeś, przyjechali do Nowego Jorku na doroczną sesję ONZ. Tu jest ponad 100 delegacji z całego świata. To nie jest ten sam ONZ, który znamy z każdego innego roku przed pandemią, kiedy na ulicach były tłumy, w hotelach ceny były bardzo wysokie. We wrześniu w Nowym Jorku zresztą są też bardzo duże targi medyczne zazwyczaj, jeszcze kilka dużych imprez, więc ludzi jest naprawdę dużo. Niemniej jednak takie specjalne pozwolenia, czy to dla polityków, czy to dla towarzyszących im dziennikarzy, są wydawane i tylko dlatego mogłem się tu znaleźć. No i tylko dzięki temu możemy porozmawiać, a w związku z tym spieszę z kolejnym pytaniem o to, jak wygląda życie na ulicach Nowego Jorku. Czy ludzie noszą maseczki, czy nie noszą? Jak wygląda kwestia szczepień? Gdyby tak chcieć to porównać do tego, co u nas nad Wisłą. Noszą maseczki bardzo karnie, znacznie bardziej karnie niż w Polsce. Mówimy o Nowym Jorku, bo pamiętajmy, że ja dzisiaj byłem choćby z prezydentem w stanie New Jersey, w sąsiednim stanie, przez rzekę Hudson, no to tam już jest zupełnie inaczej, jeśli chodzi o budynki zamknięte. Bo w Nowym Jorku rzeczywiście na ulicach na Manhattanie czasami zdarzają się osoby bez maseczek, ale już wewnątrz, czy to w restauracjach, czy to na dworcu kolejowym Grand Central, przez które bardzo często się teraz przewijam, rzeczywiście ludzie mają maseczki. Się. Co więcej, Nowy Jork rzeczywiście rzucił bardzo dużo pieniędzy na walkę z COVID-em, gdyż na przykład są i mobilne punkty szczepień, i mobilne punkty testowania. Ja z takiego punktu właśnie w tej chwili jeszcze wróciłem po spotkaniu z Polonią. No my jednak dziennikarze i politycy dosyć często się testujemy w tej chwili. Tutaj można to zrobić na ulicy całkiem. To jest taki punkt, gdzie się przychodzi, pokazuje się jakikolwiek dokument, test 15-minutowy, dodam w moim przypadku negatywny, co ważne, przynajmniej dla mnie. Natomiast można niemalże z ulicy, zresztą dwa takie testy, takie punkty testowania. Jak odchodziłem dzisiaj po teście z jednego z nich, to przechodziłem obok drugiego i tam człowiek z megafonem wręcz zachęcał ludzi do tego, żeby się przetestować. Więc te miejsca są takie mobilne. Widział testowania, są rozmieszczone zresztą w innych miejscach, gdzie jest dużo ludzi, gdzie jest dużo turystów, bo tak jak powiedziałem, my Europejczycy do Stanów Zjednoczonych wjechać nie mogą, ale to nie jest już ten Nowy Jork, o którym opowiadano mi, wyludnione i puste ulice. Jest na ulicach trochę ludzi, część turystów z krajów, które mogą wjechać do Stanów Zjednoczonych. Amerykanów, którzy przyjeżdżają, korzystając z tego, że jeszcze jest ładna pogoda. W Nowym Jorku jest, co prawda teraz leje, ale jest 24-25 stopni, więc jeszcze te ostatnie złapać. No i rzeczywiście te informacje o sposobach zapobiegania COVID-owi są wszędzie. Tutaj też obowiązuje ścisły zakaz, czy też nakaz posiadania certyfikatów szczepionkowych, jeśli się wchodzi do restauracji. I ten, kto nie ma certyfikatu szczepionkowego albo nie przeszedł COVID-u, no to musi wziąć jedzenie na wynos. Choć to akurat w Nowym Jorku nie jest problemem, bo większość osób spiesząc się gdzieś do pracy na spotkania, bierze jedzenie na wynos, ale rzeczywiście jest tak, że w restauracjach jest to bardzo ściśle sprawdzane przy wejściu, czy ktoś ma certyfikat COVID-owy. Szczepiące jest to, Wojtku, co mówisz, że ta sytuacja powoli, ale jednak systematycznie wraca do normalności. Niech to będzie dobrą puentą. Ty też wracaj do nas zdrowo i cało. A za tę korespondencję bardzo ci dziękuję. Z Nowego Jorku Wojciech Cegielski opowiadał o sytuacji za oceanem. Pozdrowienia, do usłyszenia i zobaczenia. 6:28 na zegarach. Dwie dwójki, drodzy państwo, kierunkowy do Warszawy, a później już tylko i wyłącznie 7 trójek. To jest ten numer, o którym państwo doskonale wiedzą i którego przypominać zbyt często nie muszę. I właśnie państwo dzwonią w sprawie porannego repertuaru. Chciałem życzyć miłego dnia i powiedzieć, że macie fantastycznie motywujący repertuar z rana. Włączam radio, a to leci i nie mam ochoty absolutnie nic robić. No po prostu motywacja do kwadratu. Ja wiem, biorę to na klatę, ale obiecujemy zmianę. Będzie energicznie, będzie dynamicznie. Ot tak choćby, proszę bardzo, posłuchajmy. I just wanna feel something, tell me where to go. 'Cause every-

6.39. Prasowanie w Trójce. No, poprzeglądamy gazetę, rzecz jasna, nie może być inaczej. Drodzy Państwo, zaczynamy od Gazety Polskiej Codziennie. Strony kulturalne, rzecz uściślając, strona numer 14. Zaśpiewają o tych, którzy mogą być wzorem. Już w sobotę, 25 września, na placu Piłsudskiego odbędzie się koncert Warszawa, Miasto Bohaterów. Wystąpią Maleo Reggae Rockers, a wraz z nimi Anna Rusowicz, Marika, Mona, Kasia Malejonek, Ania Witczak oraz lider grupy Darek Maleo Malejonek. I jest to hołd oddany wszystkim mieszkańcom stolicy, których bohaterstwo i odwaga w czasie okupacji niemieckiej są często zapominane, podkreślają organizatorzy wydarzenia, Towarzystwo Projektów Edukacyjnych i Fundacja PGE. Ten wyjątkowy koncert w stolicy, drodzy Państwo, na placu Piłsudskiego już jutro, w sobotę 25 września. Więcej o tym wydarzeniu mogą Państwo poczytać w Gazecie Polskiej Codziennie. Teraz już kolejny tytuł, Rzeczpospolita, strona ostatnia, strona sportowa, 28. Nareszcie wracają polskie strzelby. Arkadiusz Milik już w najbliższy weekend może zagrać w francuskiej Ligue 1. Jego powrotu wypatrują zarówno miejscowi, a więc fani Olympique Marsylia, no i my wszyscy, którzy trzymamy kciuki za występy Polaka w reprezentacji. 27-letni napastnik ostatni raz wybiegł na boisko pod koniec maja, strzelił wtedy gola, no ale cały występ okupił urazem kolana, stracił euro, wrześniowe mecze eliminacji Mistrzostw Świata, a także początek sezonu ligowego. Teraz jego rekonwalescencja dobiega końca. Spotkał się niedawno z lekarzem, którego operował. Wszystko idzie dobrze. No i powrót Polaka niebawem jest możliwy, choć wciąż istnieje pewne ryzyko. Możliwe więc, że dostanie trochę czasu w najbliższym meczu, zapowiada trener drużyny Olympique Marsylia. Możliwe jest też, drodzy Państwo, już niebawem powrót innego polskiego reprezentanta, napastnika Krzysztofa Piątka. Obserwujemy go, ale wciąż lekko kuleje. Nie chcemy strzelić sobie gola samobójczego zbyt wczesnym powrotem Krzyśka do kadry, mówi trener Herty Berlin. Czy Piątek będzie gotowy na ten najbliższy występ swojej drużyny weekendowy? Miała to pokazać treningowa gierka. Jak będzie? Dowiemy się tego w najbliższy weekend. No a w kadrze, jeśli mowa o napastniku, wtłoczno swoją przydatność do gry z orzełkiem na piersi. Udowodnili przecież Karol Świderski, Adam Buksa, no i o Robercie Lewandowskim mówić, myślę, nie trzeba. A 28, strony sportowe, polecam Państwa uwadze, to oczywiście Rzeczpospolita. No i teraz magazyn Polska, 27 strona, bardzo ciekawie o kolejnym Bondzie rozprawia tu Mariusz Grabowski. Kolejny odcinek przygód Agenta 007 zadebiutuje już 28 września w Royal Albert Hall. Brytyjczycy znów sprytnie zdołali przykuć uwagę całego świata wielokrotnie, przekładając premierę filmu. Nie czas umierać. To już 25. część serii filmów o Jamesie Bondzie. Obraz ten jest jednocześnie piątym, no i ostatnim popisem Daniela Craiga w roli legendarnego agenta. No a Bond to ktoś, kim chce być każdy mężczyzna i kogo chce mieć każda kobieta. Tak napisał Raymond Chandler o bohaterze powieści Jana Fleminga. No i wydaje się, pisze autor artykułu, że trafił w sedno. Szkoda, że autor nie dożył ekranizacji przygód swojego bohatera. Zobaczyłby wtedy, że uwodzi on tłumy o wiele skuteczniej, niż mógł się tego spodziewać. Bond jest nie tylko marzeniem milionów, on służy do warunkowania ich myśli. Nawet Irlandczycy, Argentyńczycy i Rosjanie gapią się na jego nieprawdopodobne przygody, pisze autora. Przecież reprezentuje Bond wszystko to, z czym walczyli ich przodkowie. Więcej ciekawych niuansów o serii, ale też i o tym najnowszym Bondzie, który debiutuje już niebawem, o tym poczytają Państwo na stronie 27 magazynu Polska. 007 już niebawem w kinach, 2 dwójki i 7 trójek, to numer, który jest przepustką na naszą antenę. Może Państwo mają swojego ulubionego Bonda i zechcą nam o tym opowiedzieć? Poranek w Trójce, 6:48 na zegarach, mili państwo. Nie wiem, jak to wygląda was, drodzy słuchacze, ale u mnie, jeśli mowa o jesieni, to nie jestem entuzjastą, delikatnie rzecz ujmując, bo tak, cieplejszych dni coraz mniej, dni zresztą coraz krótsze, do tego sezon przeziębień, przyznam się, że zaliczyłem już jedno i nie zważając na to, że w kalendarzu dopiero wrzesień, a nie listopad, wieczorami sięgam już po kurtkę zimową, bowiem temperatury o poranku i wieczorem właśnie potrafią bardzo niemiło i nieprzyjemnie zaskoczyć. No ale są też plusy jesieni. Podobno Michał Fedusio sprawdzał jakie i oto efekty jego poszukiwań. Choć barwna i efektowna, jesień zwykle bywa powodem do narzekania, jednak zdarzają się też wyjątki. Bardzo ładna jest, trochę deszczowa, ale ciepło. Szaro, trochę to nadaje smutny wyraz, ale to jest jesień, taka musi być. To jest jesień, to widać, że raz pokropi, drugi wiatr i tak dalej, i tak dalej. No, jak na jesień, jest bardzo ładnie. Znaczy, no mogło być w sumie zimniej, ale jest dobrze, no. Pojawia się jakiś tam deszczyk, ale mrozów nie ma, trzeba się tylko cieszyć. Taka, no i za ciekawa, chłodna jest, prawda? Deszczyk popada, ale ogólnie miło, fajnie. W tym tygodniu dotarła do nas jesień kalendarzowa i astronomiczna. Nowy cykl zaczyna też przyroda. Takimi roślinami, które wskazują nam fenologiczną jesień, jest na przykład kasztanowiec zwyczajny. Jesień wskazuje nam również dereń, ponieważ widzimy jego owoce. Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Fenolodzy określają początek jesieni wówczas, kiedy zaznaczają się żółknięcia liści, na przykład lipy, ale też klonu czy brzozy. Kiedy już spadną wszystkie liście, to można powiedzieć, że już wtedy mamy do czynienia z zimą. Jesień nie musi oznaczać tylko krótszych dni i ochłodzenia. Może też fascynować. Wystarczy spojrzeć na niebo. Przecież jesienią czasu do obserwacji gwiazd jest coraz więcej, prawda? Więc rzeczywiście miłośnicy astronomii, astronomowie zacierają już ręce, bo właśnie te noce będą coraz dłuższe. Doktor Jerzy Rafalski, pracownik Centrum Popularyzacji Kosmosu w Toruniu. A co my możemy obserwować? Generalnie chodzi o wysokość Słońca nad horyzontem. No bo wszyscy wiemy, że latem Słońce świeciło wysoko nad horyzontem, prawda? Zimą będzie świeciło nisko, dni będą coraz krótsze. No właśnie, będzie taki moment pośredni. I właśnie ten moment pośredni jest najważniejszy dla astronomii. Bo on wyznacza moment równonocy i wiosenny, i jesienny. A więc jeżeli dokładnie pomierzymy kąty, będziemy mogli dokładnie wyznaczyć właśnie podział roku na ćwiartki, czy też na połówki. Wielu osobom wydaje się, że to sezon letni najbardziej sprzyja poprawie domowych budżetów. Wszak można popracować sezonowo albo dorobić do pensji. Są jednak branże, gdzie to jesień jest najważniejszą porą roku. Na jesieni zajmuję się szkółkarstwem i też potrzebuję bardzo dużo osób do pracy fizycznej. Zatrudniam osoby też z krajów trzecich. Paweł Egert, Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Aronii, Aronia Polska. Te nasadzenia są trwałe. Aronia wracała do łaski jako roślina, której poszukiwaliśmy ze względu na chociażby pandemię, tak, i wzrost odporności. Ten popyt wzrósł bardzo. Cena była całkiem niezła, natomiast ona też była spowodowana złymi warunkami pogodowymi w latach poprzednich. Jak w tym roku zobaczymy. Jeżeli cena utrzyma się na poziomie zadowalającym, możemy prognozować znowu wzrost nasadzeń. Jesień zostanie z nami w tym roku do 21 grudnia. Przynajmniej ta kalendarzowa. No i dobrze, próbował. Próbował przekonać, próbował rekomendować, próbował zachwalać, wskazywać dobre punkty. Ja pozostanę jednak przy swoim. Lato. I jeszcze raz lato, a może do tego odrobina ciepłej, podkreślam, wiosnę. Tak to wygląda u mnie. A państwo lubicie jesień, czy wprost przeciwnie? 2 2 7 3, czekamy na ciekawe głosy także w tej sprawie. Don't need.